הם התקדמו לאט, הכל היה רגוע. מנגד הנהר וגומם רשרש, פתאום רעם ברק, אחד צעק פצוע, אני כבר בא, ענה לו החובש. עלינו על מוקש, צעק אז הפצוע, אני כאן לצדך, ענה לו החובש. ברד של אש ניתח, ברד כבד קטוע, מעבר לנהר, לגומה הרוחש, השאיר אותי כאן, ביקש אז הפצוע, עזוב שטויות, ענה לו החובש. תציל את עצמך, ביקש אז הפצוע, אני נשאר איתך, ענה לו החובש. והם נותרו שניהם, והשדה פתוח, והם נותרו שניהם, והם גלויים לאש. אנחנו עדים, ילמל אז הפצוע, אחוז בטוב, ענה לו החובש. נפצעת גם אתה, ילמל אז הפצוע, עזוב, זה לא נורא, ענה לו החובש. האש כבדה, כבדה, קשה, קשה לנוע, רק לא להתייאש, רק לא להתייאש. אזכור אותך תמיד, נשבע אז הפצוע, רק לא ליפול מלמל אז החובש. שלך עד יום מותך, נשבע אז הפצוע, היום הוא יום מותי, ענה לו החובש. פתאום ענן אחת, פתאום עלתה הרוח, בצל על הקרקע, והוא קרן רועש. איתנו הם באים, ייבב אז הפצוע, אך לא שמע מילה מן החובש. אחי, אחי שלי, ייבב אז הפצוע, מעבר לנהר הגומה מרשרש. אחי, אחי שלי, אחי, אחי שלי,